ay aman ay. Gezdim gurbeteli seyran eyledim. Gördüm ki müşkildir haller perişan ay aman aman. Özüm öz derdim fikir eyledim. Dertli ben değil alem perişan ay aman aman ay aman aman ay aman aman. Ayva gelin, ayva gelin, elma gelin, nar gelin. Sen küstürdün gel gönlümü, al gelin ay aman aman ay aman aman ay aman ay aman ay. Ser çekip semaya dumanlı dağlar. Eşinden ayrılan ah çeker ağlar. Ay aman aman ay aman aman ay aman aman. Bozuldu şeller virandır bağlar. Bülbülün konduğu dallar perişan ay aman aman ay aman aman ay aman aman. Elma demem, elma demem, ayva demem, nar demem. Bin yıl kalsa vefasıza yar demem ayağım.